Dzięki. Psalmów, jedno zdanie, czy dwa zdania. Psalm 37, wiersz 4. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. I Psalm 145. Wiersz 19. Psalm 145, wiersz 19. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Chciałbym coś krótko powiedzieć na temat tego, że Bóg spełnia nasze pragnienia. Myślę, że to życie w ogóle tak wygląda, że mamy jakieś cele, które chcemy osiągać, że mamy jakąś myśl i potem do tego dążymy, żeby to zrealizować. Jako ludzie wiary zauważamy to, że są rzeczy, których sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć, ale potrzebujemy pomocy niewidzialnego Boga, bo inaczej to się nigdy nie stanie. Nie wystarczy sobie czegoś zaplanować. Bóg sprawia, że mamy jakieś pragnienie w sercu, bo to też od Boga wychodzi. Jest napisane, Bóg daje chcenie. Czyli jest tak, że czegoś chcemy i potem prosimy o to. Może musi minąć jakiś czas, czy może my musimy dojrzeć do tego, żeby ten cel, dojść do tego, osiągnąć to, doświadczyć tego. Nieraz ta droga też jest naznaczona cierpieniem. Ten zdanie, które przeczytaliśmy, mówi nam, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Czyli pierwsza myśl jest taka, że mimo tego, że czegoś pragniemy, chcemy, widzimy, że to by było dobre, to jednak jest pierwsza myśl, najpierw zajmij się Panem. A Pan to wie, czego pragniesz i Ci to da, czego Twoje serce życzy. Ale w pierwszej kolejności jest Pan. Może tak być, że ktoś na przykład ma zamiar, czy myśli sobie, jak to by było dobrze doświadczyć tego, wyjechać gdzieś na misję. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś takie myśli ma w tym świecie, że jeszcze ktoś myśli o duszach, które potrzebują Ewangelii, czy potrzebują właśnie tego pokrzepienia, o którym też śpiewaliśmy, że pokrzepienie, gdy pragnienie. Ja też i dlatego wstałem, bo akurat to słowo tam się pojawiło. Więc może ktoś ma taką myśl, ale to nie od razu jest możliwe. Może trzeba czekać. I ten zeszłoroczny wyjazd do Mołdawii, akurat tak osobiście to tak odczuwam, właśnie to było akurat zaspokojenie mego pragnienia, które było przez może około 20 lat, żeby móc gdzieś być w innym kraju i coś dla Pana zrobić. Więc długo to zajęło, można powiedzieć, żeby to się w jakiś sposób spełniło. Ale była to droga przygotowania, modlitwy, oczekiwania. Pan spełnia pragnienia, które mamy w sercu. Chciałem podać kilka przykładów w Biblii takich spełnionych pragnień. Przykład Kaleba, to jest Księga Jozuego, 14 rozdział. Znamy tę historię bardzo pouczającą, jeśli chodzi o to, że oni wyszli z Egiptu i potem zostali wysłani zwiadowcy. I kiedy wrócili, to tylko dwóch, Jozue i Kaleb, mieli dobre myśli na temat tej ziemi, którą Bóg im obiecał. Natomiast pozostałych 38 mieli wątpliwości, mieli strach. 10. Ilu ich było? 12. 12 było zwiadowców? Dobrze, sprawdzę później. Dziękuję. Tylko tych dwóch było wiernych. Choć niestety z powodu niewiary tych pozostałych przez 40 lat musieli krążyć po pustyni. I to pokolenie całe nie weszło do tej ziemi obiecanej. To jest ciekawe, że musieli krążyć razem z nieposłusznymi przez 40 lat. Ale to pragnienie pozostało w sercu Kaleba, gdzie było jemu obiecane, że on jednak tę ziemię posiądzie. I tutaj mamy zdanie Kaleba, Jozue 14 rozdział. Przeczytam może wiersz 7 najpierw. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia, ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. 12 wiersz. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. No i dalej czytamy, że Jozue pobłogosławił Kaleba, dał mu Hebron jako dziedzictwo. 13 wiersz. A więc miał to pragnienie wejść do tej ziemi. Przez 40 lat czekał, czy nawet ponad 40 lat, jak to czytamy. I ostatecznie otrzymał to, czego pragnęło jego serce. Więc tak można powiedzieć, pragnął tego, co Bóg mu dał. Pragnął tego, co Bóg miał dla niego. Pragnął tego dziedzictwa. Nasze dziedzictwo jest w chwale. To jest też coś, czego my pragniemy. Ta ziemia Kanaan jest obrazem nieba. A więc jest to też i nasze pragnienie, mam nadzieję wszystkich, być z Panem, żyć dla Pana. To dziedzictwo jest czymś, za czym tęsknimy. I pisze nawet apostoł Paweł, że wolałby wyjść już z ciała. Takie wielkie pragnienie było właśnie w jego sercu, żeby być razem z Panem, być tam, gdzie jest Pan. A więc widzimy spełnione pragnienie tego Kaleba. Mamy przykład choćby też i samego Mojżesza. Piąta księga Mojżesza, na początku rozdział 3, 24 wiersz. 5 Mojżeszowa 3:24. Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. 25. Pozwól proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Ale wiemy, że nie wszedł Mojżesz do tej ziemi. Miał to wielkie pragnienie. Ale z powodu tego braku zaufania do Pana, jednorazowy tego rodzaju upadek, jednak nie wszedł. Owszem, mógł to ze szczytu góry zobaczyć, z daleka. Ale czy Bóg go pozostawił właśnie z tym niespełnionym pragnieniem? Potem czytamy, że jednak był na tej górze przemienienia. Jak wierzymy, była to góra Hermon. był i to był razem z Panem. Czytamy o tym w Ewangeliach. I tam też rozmawiał z Eliaszem o śmierci Pana. A więc ostatecznie to pragnienie zostało spełnione. Chociaż po długim czasie, po setkach lat. Nasze pragnienia nieraz także potrzebują czasu na to, żeby się spełniły. Ale też i mamy opisane w liście do Hebrajczyków o tych, którzy powitali te obietnice, czy spełnienie tych obietnic z dala. To znaczy, że za życia tego nie widzieli, ale wierzyli, że to się stanie. I czytamy o Abrahamie, oglądał dzień mój. Przecież on nie widział Pana Jezusa. A jednak przez wiarę oglądał dzień Pana. Tak jakby go widział. Był tak pewien tego, że to się wydarzy. Mamy przykład choćby Symeona, jeszcze Ewangelia Łukasza. Łukasz 2,25. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Więc znowu przez lata miał to pragnienie zobaczyć Mesjasza. Ale był coraz starszy, starszy, starszy i nic. I przyszedł ten dzień, kiedy czytamy w 27 wierszu, przyszedł z natchnienia ducha do świątyni. Nie wiemy, czy po prostu miał to pragnienie, żeby akurat tego dnia tam być, czy Pan mu powiedział, idź, bo dziś zobaczysz Mesjasza. W każdym razie to duch sprawił, że on się tam znalazł. I akurat wielu ludzi tam musiało wchodzić, wychodzić, dokonywać różnych obrzędów. Ale znowu to duch mu powiedział, to jest ten. I kiedy zobaczył to młode małżeństwo to malutkie dzieciątko, to wiedział, że to jest ten Mesjasz. I dlatego mówi, teraz puszczasz sługę swego. Czyli spełniło się pragnienie jego serca. Ale w ogóle zobaczmy, jakie wielkie miał pragnienie. Przecież było tylu ludzi w Jerozolimie wtedy, czy w Izraelu. Ale akurat o nim jest napisane, że on miał tak wielkie pragnienie zobaczyć Mesjasza. I dlatego myślę, kochani, że wśród wielu naszych pragnień, czy są takie pragnienia, takie Boże pragnienia, które mamy? Które pozostają przez lata w naszych sercach. Coś Bożego, co byśmy chcieli w naszym życiu doświadczyć. Możemy myśleć, nie wiem, o nawróceniu kogoś w rodzinie. Może Pan tak zwleka z tym, że to tak długo trwa. Ale obyśmy mieli takie pragnienia, żeby Bóg spełnił je w naszym życiu, tak jak było z tym Symeonem. Wśród tych spełnionych pragnień można by podać jeszcze przykład Zacheusza, który pragnął zobaczyć Jezusa, kim on jest. Łukasz 19 rozdział, 3 wiersz. Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. I teraz ten bogaty człowiek, ktoś, kto jest kimś, ktoś, kto być może przyjechał czymś, jakimś powozem, czy nie wiem, jak to mogło być, człowiek bogaty, nagle wchodzi na drzewo. To jest coś, co jest ośmieszające. Widzimy, że to pragnienie, coś stało na przeszkodzie. Tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, tłum. A więc ludzie często przeszkadzają nam w zrealizowaniu naszych pragnień. Ludzie nie pomogą nam być bliżej Boga. ludzie raczej przeszkadzają nam być bliżej Boga. Taki ten tłum tutaj mu zasłaniał Pana. I również było coś, co było w nim. Był małego wzrostu. Nasze kompleksy, czy świadomość naszych braków także przeszkadza nam w byciu, w spełnieniu tych pragnień. Ponieważ możemy powiedzieć, tego mi brakuje. W tym jestem słaby. Albo nie nadaję się. I w ten sposób mówimy, Boże, Ty nie możesz mi tego dać, bo... I widzę jakiś problem, czy w sobie, czy dookoła. Ale widzimy, że On jednak zobaczył Jezusa. Że to pragnienie Jego serca zostało spełnione. Pan zna nasze pragnienia. Nie tylko zna nasze potrzeby życiowe, ale także pragnienia, jakie mamy duchowe i też je realizuje. Ostatni przykład apostoła Pawła, Dzieje 21, jakby przeczytajmy. Dzieje 21, 13. Tu chodzi o ten moment, kiedy Agabus prorokował o Pawle, że tam zostanie związany w Jerozolimie, żeby tam nie szedł. A Paweł na to odpowiada, 21, 13. Co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. W innym miejscu czytamy, wolałbym wyjść z ciała, jak już mówiłem, wyjść i być u Pana. Albo też i w liście do Filipian czytamy troszkę dalej, 3 rozdział. Dziesiąty wiersz, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. A więc był to człowiek, który tak był, można powiedzieć, owładnięty myślą o Chrystusie, że myślał o tym, aby cierpieć jak Chrystus, żyć jak Chrystus, aby umrzeć jak Chrystus i ostatecznie powstać z martwych jak Chrystus. W czasie pochwycenia to zmartwychwstanie nastąpi. Może my często nie myślimy, czy może w ogóle nie myślimy o tym, żeby umrzeć dla Pana. Ale akurat czytałem wypowiedzi tych braci, którzy zostali zamordowani przez to zbrodnicze plemię Auka w Ekwadorze. I tam cytaty z pamiętników tych młodych wierzących, 20-kilkuletnich, gdzie oni mówią wprost i to właściwie u każdego z tych, którzy zginęli, ta sama myśl się przejawia. Jeden z nich pisze, dbam o bezpieczeństwo. On był pilotem jednocześnie. Ale jestem gotów umrzeć przy każdym starcie. Inny znowu mówi, tak tęsknię za tym, żeby nawet oddać życie za to, żeby zobaczyć któregoś z tych Indian, z tego plemienia Auka, żeby chwalili Pana przy stole Pana. Trzeci znowu tę samą myśl. Gotowość do oddania życia. I tak się stało, że ci 20-kilkuletni młodzi, energiczni, śmiejący się ludzie, pełni zapału, świeżo poślubieni, stracili życie. Kiedy wylądowali, zostali zamordowani właśnie przez to plemię. A więc ich pragnienie poświęcenia się Bogu bez reszty spełniło się. Zresztą apostoł Paweł także zakończył życie, o ile to możemy powiedzieć, właśnie nie umierając naturalną śmiercią, ale ponosząc śmierć w egzekucji. A więc wierzący nieraz dochodzą do tego gorącego pragnienia poświęcenia swego życia dla Pana. I apostoł Paweł mówi nieraz o tym, choćby moja krew miała być dolana do obrzędu ofiarnego wiary waszej. Chodzi o to, że przy ofiarach Starego Testamentu do niektórych ofiar dodawano wino. A więc to wino, które wygląda jak krew, czy tak właśnie krew, która wygląda jak wino, tutaj apostoł Paweł widzi swoje życie, czy swoją śmierć, jako dodatek do czyjejś wiary. Takie małe właśnie. Moja śmierć jest tylko dodatek do czyjejś wiary, ale to by miało kogoś wesprzeć, czy przybliżyć do Boga, to był gotów to zrobić. I myślę sobie, kochani, że to jest coś, czego także w naszej wierze brakuje. Czyli oddania się całkowicie Bogu. Bycia gotowym na poświęcenie się bez reszty. Jesteśmy gotowi na to, żeby coś Bogu dać, czy jakiś czas Bogu poświęcić, czy jakieś myśli z Bogiem przeżyć. Natomiast to rzadko sięga tego, żeby to było całkowicie bez reszty, całkowicie oddać się w ręce Boga. I byłoby to oczywiście nie źle, gdybyśmy nie powiedzieli o Panu Jezusie, który powiedział, że moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mego, który był oczywiście gotów na śmierć, żeby wypełnić wolę swego Ojca. On przyszedł na to, żeby oddać swoje życie. I bardzo szybko, w wieku 33 lat, to się spełniło. On przyszedł rzeczywiście i złożył siebie w ofierze. Ktoś bez reszty pochłonięty Bogiem, Jego wspaniałością, gotowy całkowicie wylać siebie w ofierze. A więc nasz Pan także ostatecznie taki właśnie wzór pozostawił. I to zapewne pozostaje także i dla nas dzisiaj, wśród tych pragnień, które mamy, żeby były też i Boże pragnienia, a może i z Bożej łaski takie, żeby swoje, samego siebie oddać, czy swoje życie być gotowym oddać, jeśli Pan tego zechce. Mieliśmy pozytywne jakby przykłady tego, aby te pragnienia, które mamy, się spełniły. Są też w Biblii, można powiedzieć, takie negatywne przykłady. I właśnie Lot jest takim człowiekiem, który miał pragnienie i to mu się spełniło. Ale to było właśnie na jego zgubę. I chcielibyśmy właśnie się przyjrzeć temu mężowi, żebyśmy w świetle tych pozytywnych pragnień też widzieli i te negatywne, które powodują coś takiego, że jeżeli nasze chodzenie z Bogiem jest nastawione tylko właściwie na to ziemskie życie i na to, żeby korzystać z tego życia, to wtedy po prostu spełnią się pragnienia, ale które właściwie nie zamierzamy. Po prostu nie chcemy. Byśmy z biegiem czasu powiedzieli, że ja tak nie chciałem. Widzimy tą sytuację z Lotem, kiedy on wychodzi z Ur Chaldejskiego z Abrahamem i ciągle jest zawsze z nim. Lot nie miał swojego pragnienia, jak można powiedzieć, pójścia do Kanaanu, ale tak troszeczkę, można powiedzieć, przystał do Abrahama i gdzie on szedł, tam poszedł z nim. I kiedy nastąpił ten moment rozstania Abrahama i Lota, to wtedy Lot wybrał, można powiedzieć, kraj nadjordański i ten kraj nadjordański doprowadził go aż do momentu, że doszedł do Sodomy, a w Sodomie byli ludzie źli. I widzimy w tym mężu człowieka, który właśnie jest obrazem ludzi, którzy mogą być między nami, ale życie z Boga jest tak słabe, że ono właściwie, kiedy taki wierzący człowiek podejmuje decyzję w swoim życiu na własną rękę, to taki wierzący człowiek podejmuje decyzję, ale ona ma śmiertelne skutki. I to właśnie widać właśnie u Lota, który podjął decyzję, która w jego życiu miała takie śmiertelne skutki. Bo stracił, można powiedzieć, cały swój dom i całą swoją rodzinę i dobytek i wszystko. Kiedy Bóg go wystawił na próbę, bo to rozstanie z Abrahamem to jest Boża zasada, tak Bóg wystawił go na próbę i Abraham oczywiście był mężem Bożym i ten Abraham zapytał go, że jeśli chcesz iść w prawo, to idź w prawo, jeśli chcesz iść w lewo, to idź w lewo. Zostawił mu całkowitą wolną wolę. I to, kochani, nieraz i tak u nas jest, że my na własną rękę chcemy coś zrobić i mówimy, że ci wierzący, z którymi teraz się spotykamy, oni nas, może powiedzieć, cofają w naszym rozwoju, że my chcemy sami coś zrobić. Nie wszyscy są jednakowi, kochani. Tak jak w ciele są różne części naszego ciała, że nie wszystkie członki wykonują jedną funkcję w naszym ciele. Co innego mają do roboty nogi, co innego ręce, oczy, uszy i tak dalej. I tak samo właśnie wierzący, to nie... Chcę tu od razu powiedzieć, tak jak apostoł Paweł to tłumaczy, że nie każdy wierzący jest, nie każdy członek, że każdy członek jest w naszym ciele potrzebny. I tak samo właśnie z nami wierzącymi jest też tak samo. I to nie problem jest z głową naszą, że jakiś członek słabiej chodzi, to raczej, można powiedzieć, z nami jest problem, że po prostu, że nie chcemy słuchać głowy. Bo wyobraźmy sobie, że głowa mówi do ręki, zrób to, a ręka nie robi. Tak nie jest. Wiemy, że funkcjonuje to bardzo dobrze. Ale my właśnie, jako ludzie wiary, nie chcemy się nieraz poddać pod naszego Pana, który mówi do nas, zrób tak, a ja robię całkowicie odwrotnie. I właśnie Lot był takim człowiekiem. On wychował się razem z Abrahamem, wyszedł z Ur Chaldejskiego z Abrahamem. W Haranie, kiedy umarł, można powiedzieć Abrahama ojciec, a Lota dziadek, to dalej poszli razem. Ale znowu doszli do Kanaanu. Zawsze Lot był z Abrahamem. On nie zrobił w swoim życiu żadnego kroku na własną rękę. On nie zapytał się Boga, czy mam dalej iść z Abrahamem, czy mam sam coś zrobić. On właśnie chciał mieć pragnienie i chciał mieć stada, chciał dobrze się urządzić w tym życiu i właściwie to było jego zgubą. I tak można powiedzieć, w życiu wiary człowieka wierzącego też może tak być, że zbyt bardzo mocno te nasze pragnienia kierowane są na to, abyśmy właśnie robili rzeczy, które do wieczności nie zabierzemy. Lot nie zabrał nic ze sobą. On po prostu, ten człowiek, tak jak 13 rozdział nam mówi, XIII rozdział, 10 wiersz pierwszej Księgi Mojżeszowej jest napisane: wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Widzimy, że on miał bardzo dobry wzrok, ale tutaj widzimy i duchowe widzenie takie, dlatego że on sobie wyobrażał, że ten okręt nadjordański jest tak wspaniały, jak ogród Pana, jak ziemia egipska. On był naocznym świadkiem tego, co było w Egipcie. W Egipcie było wszystko bardzo fajnie, ale to wszystko była praca ludzka. Tam nie było, można powiedzieć, Bożego błogosławieństwa. I nie miał tego pragnienia jak Kaleb, który mówi do Jozuego, że daj mi to, bo ja z Panem po prostu ja to zdobędę. Sam tego nie zrobię, ale z Panem to zrobię. I Lot nie miał czegoś takiego, żeby on sobie wyobrażał, że to jest tylko takie wszystko wspaniałe, ale w gruncie rzeczy imię Pana dla niego mało znaczyło i on szedł w tym kierunku i widzimy, że doszedł aż do Sodomy i zaś był w Sodomie. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że ciągle jest ten Lot tak powtarzany i w takim złym świetle jest pokazywany, ale Bóg po prostu chce nam też i przypominać tą rzecz, abyśmy właśnie złych rzeczy nie pożądali, ale żebyśmy chcieli wybierać te dobre i te dobre rzeczy ze Słowa Bożego i te przykłady, znaczy te błędy, które ktoś popełnił w swoim życiu, aby one były dla nas jakby przykładem, nie były przykładem do złego. I chciałbym, może powiedzieć, posunąć się dalej w tym i jakby ten koniec Lota pokazać, że on, Lot, na koniec swojego życia wiedział przecież o Abrahamie, że on jest, że mógł się zwrócić do niego, jakby mówić do tego swojego wuja, czy nawet ojca w wierze, a mimo to poszedł w góry, zamieszkał ze swoimi córkami i nie miał pragnienia dla nich, może powiedzieć, o to, nie miał pragnienia takiego, żeby dla nich poszukać mężów, tylko właściwie doszło do katastrofalnej sytuacji i właśnie on się stał, może powiedzieć, ojcem, znaczy właściwie z niego wyszli ci dwaj jego, może powiedzieć, synowie z tych córek. Także widzimy, że koniec tego człowieka jest zły i dlatego oczywiście tu nie u Lota nie występuje słowo pragnienie, ale z tego jego chodzenia i życia możemy bardzo prosto wywnioskować, że on miał takie pragnienie, że on miał to ludzkie pragnienie. Zbyszek tutaj mówił o pragnieniu, które Bóg daje, które my mamy i które Bóg nam da, jeśli oczywiście będziemy chodzić z Nim. Abraham miał pragnienie, żeby mieć syna. I jego życie było nakierowane na to właśnie, aby mieć syna. I też popełnił błąd, I Bóg jednak wyprostował to wszystko i dał mu syna. I Bóg mu mówi, wyprowadził go na, może być na dwór i pokazuje mu niebo, pokazuje mu też ziemię, że będzie tak liczne potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. I on miał to pragnienie i Bóg to wszystko spełnił, ale też i pokazał mu też, jakże bardzo Bóg ma wielkie pragnienie, które właśnie chce uczynić i to właśnie zrobił poprzez zesłanie swojego własnego syna, aby nas uratować. I Lot jest człowiekiem, który nie szukał rozwiązania na koniec swojego życia u Bożych osób, bo widzimy, że Abraham chodził z Bogiem i on nawet po rozgromieniu tych królów, którzy napadli na Sodomę i uwolnieniu Lota, to na jego spotkanie wychodzi król Salemu i widzimy, że wtedy też został wystawiony próbie i on właśnie przeszedł tą próbę bardzo dobrze i mimo to poszedł dalej na swoje miejsce, a Lot wrócił do Sodomy. Ten człowiek jest obrazem takiego człowieka, który robi rzeczy złe i nie stara się naprawić. A Słowo Boże nam mówi, że w każdym momencie naszego życia możemy nasze życie naprawić. Możemy się przyznać do tego, żeśmy źle zrobili. Czy Lot nie mógł wrócić z powrotem do Abrahama? Czy Lot nie mógł żyć, może powiedzieć, w ubóstwie jako mąż Boży i choćby nawet i być sługą u Abrahama? Mógł, ale nie chciał tego. On miał zbyt wielki swój własny honor i zbyt własne swoje mniemanie o sobie. Jego ambicja doprowadziła go do tego, że on wolał raczej z grzesznikami siedzieć w bramie Sodomy, niż mieć pragnienie właśnie żyć z Bogiem. I chcielibyśmy nie brać przykładu z Lota, który właśnie pokazuje nam, że też jako wierzący ludzie, szczególnie to chciałbym położyć na serce właśnie tym wierzącym, którzy jakby są wychowywani w domach rodzin wierzących i myślą, że czytanie Biblii, bycie na zgromadzeniu i życie pomiędzy wierzącymi, że to wystarcza. To każdy z nas musi sam odebrać tą rzecz od Boga i musimy sami osobiście zacząć chodzić z Bogiem i nie możemy polegać ani na naszych rodzicach, ani na ojcu, ani na jeżeli chodzi o życie tutaj w wierze i z Panem Jezusem, to nasze życie musi być osobiste z Panem Jezusem. I przykłady, które czy nasze rodzice, czy współbracia, czy młodzież nawzajem ze sobą, żeby te przykłady były, może powiedzieć, nakierowane właśnie na Słowo Boże, a nie tylko na nasze własne myśli. I te nasze pragnienia, aby były właśnie nakierowane na to, że Bóg chce nas mieć dla siebie i chce, abyśmy Jego naśladowali, Jego imienie wielbili i nie byli podobnymi do ludzi, którzy są, można powiedzieć, w złym świetle pokazani swoje Bożym i chcieli być podobni do tych, którzy życie swoje stracili, aby właśnie zyskać. Tak samo jak jeszcze wrócę do Abrahama. Abraham w pewnym sensie stracił swoje życie. To znaczy tego potomka swojego Izaaka był w stanie położyć na ołtarz i tak właściwie powiedział: Boże, Ty sobie upatrzysz baranka. Ty sobie upatrzysz tego. I całkowicie położył się na woli Bożej i otrzymał go z powrotem. Lot by tego nie umiał zrobić. Dlatego, że społeczność z Bogiem u niego była kulała i on, chociaż go aniołowie wyprowadzili z Sodomy, to i tak on poszedł jeszcze dalej, gorzej i gorzej, i właściwie te jego potomkowie są przykładem właśnie wrogów ludu Bożego i wrogów właściwie Boga, i chcielibyśmy nie być podobni właśnie do tych, którzy Bogu się nie podobają i Boga znieważają. Czarnego. Swą ojczyznę ja w wiosłach mam. Dziękuję.